मरता हूँ तेरी अदाओं पे मरता हूँ लव तुझे लव मैं करता हूँ पास आ मुझे कुछ कहना है जरा पास आ मुझे कुछ कहना है दूर नहीं एक पल रहना है देखो मेरे इतने करीब ना डर लगता है ना हाथ लगाओ मैं हूँ तेरा तू है मेरी मुझसे भी क्या डरना छोड़ो तुम जिद करना तुझे देख के आहें भरता हूँ तुझे देख के आहें भरता हूँ लव तुझे लव मैं करता हूँ करता